राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण नवमी विक्रम संवत 2056 29 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम सत्ता मात्र है वो परमात्मा का ही है। सत्ता वास्तव में संसार की सत्ता नहीं है। ना असतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान नहीं होती। ना भाव विद्यते सत्ता, सत्ता अभाव न विद्यते, सर्वस्तु अभाव नहीं होता। तो सतवस्तु परमात्मा सत्ता परमात्मा की है, परमात्मा का अभाव कभी नहीं होता, संसार का भाव कभी नहीं होता। अपनी दृष्टि में तो संसार का भाव दिखता है, संसार है ऐसा दिखता है, पर संसार वह नहीं, एक क्षण भी नहीं रहता, प्रत्येक क्षण बदलता है। बदलने का जो प्रवाह है, इस प्रवाह को ही वर्तमान कहते हैं। उत्पत्ति हुई और नाश हुआ, और बीच में जो प्रवाह है, नाश का प्रवाह, उसका नाम स्थिति कहते हैं। नाश का प्रवाह हरदम नाश हो रहा, हरदम नाश हो रहा, नाश हो रहा। जैसे ऊपर से चल के धारा गिरती हो, तो गिरती हो धारा दिखती है, धारा की धारा दिखती है, परंतु क्या जल स्थिर है? वो हरदम चित बह रहा है, चित हरदम बह रहा है। तो बहता हुआ चित है, बहता हुआ जो जल है, उस बहते हुए को न दे करके स्थिर धारा दिखती है कि धारा एक है, ऐसे है कहा जल तो बह रहा है। कोई क्षण ऐसा नहीं जल स्थिर होता हो, पर उससे तो बेहतर धारा दिखती है। इसलिए जो संसार है, इसमें जो वस्तु है, जो वस्तु है, वो सब ऐसे धारा ही चल रही है। सूर्य है, चंद्रमा है, तारा है, नक्षत्र है, समुद्र है, पृथ्वी है, ये सब बह रहा है, बहता हुआ नाश की तरफ जा रहा है। ऐसी सत्ता नहीं है, सत्ता नाम ऐसी सत्ता नहीं है, ऐसा है बना नहीं है, इसमें नहीं बनाई, नहीं बनाई, नहीं बनाई है। और परमात्मा है, भगवान ने जो गुरु मुनि जी कहा है कि वे निष्कंचन वयम भद्रे, हम तो निष्कंचन है, निष्कंचन जना को भी प्यारे लगते है। निष्कंचन हमारा प्रवाह है, तुम्हारे कोई राजा के पास जाना चाहिए था, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तो ये कुछ नहीं है, ये सत्ता है ही नहीं परमात्मा के सिवाय, परमात्मा पास कुछ नहीं है। दूसरा तो हमारे पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, हमारे घर है, हमारा मकान है, हमारे पास रुपये पैसा है, मान है। भगवान कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। अकिंचन कहने का तात्पर्य है कि वो सत्ता मात्र है, चेतन मात्र है, चिन्मय, सत्मय, आनंदमय, सचिद आनंद के सिवाय कुछ है ही नहीं। चीज है ही जो चीज नष्ट होती है वो कुछ नहीं है। और राजा महाराज के पास तो बड़ी चीजें है, रुपया है, पैसा है, वस्तुएं है, तो उनके पास वो संपत्ति है, हमारे पास कुछ नहीं है। अकिंचना वयम वदे, और निश्चिंत प्रिया, ऐसे निष्कर्षण होते हैं उसमें हम प्यारे होते हैं, किंचन है उनको हम प्यारे रहते हैं, उनको पदार्थ भी प्यार रहते हैं। तो भगवान के कहने का मतलब कोई चीज नहीं है, सबका भाव है, सबका भाव है, एक परमात्मा का भाव है, वो भाव रूप से सबके भीतर है। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सत्य दृढ़वासी, जासु सत्यता थे और जड़ माया नहीं कहना चाहिए, कहना असत माया, जिसकी सत्यता से असत माया भी सत्यते दिखते है असत माया कहने से। तो जिसकी सत्यता से असत माया कहते तो एक ही अर्थ आता है, और जड़ माया कहने दो अर्थ आ जाते हैं। जड़ माया जिसकी सत्यता से, जिसकी सत्यता से सत्य दिखते है, और जिसकी चेतनता से वो चेतन दिखते है, जिसकी आनंद से वो आनंद में दिखते है। तो सत्यता तो जड़ माया बाहर सत्य सत्य दिखती है, इनमें सहायता क्या है, मोह सहाया। ये जो जड़ जड़ की सत्ता मानना ये मोह है, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। मूर्ता से नहीं की सत्ता दिखती है, जैसे मृग दृष्टा का जड़ होता है, हमने देखा होगा, हमने देखा है, आपने देखा ही होगा, जल दिखता बिल्कुल जल बराबर दिखता है, लहरें उठी जल नहीं होती, लहरें उठती है, और वृक्ष है वृक्ष खड़ा देता इतना तो पानी में है, इतना नहीं हो, मृग है उसे जल में इतना इतना पानी में रहा है, और वृक्ष की छाया पड़ती है वो छाया भी हिलती है, जैसे पानी में हिलता हो होने का है। पानी को नहीं, इसे तभी के ठीक तरह से आप पैसा नहीं सकते, पानी भी हिलता है और मैं छाया भी हिलती है, पिछली छाया है वो भी हिलती है, पिछले तो मुड़े तो पानी में है, सड़क पर तो पानी जैसा, हाँ पानी सड़क पर दिखता उसे थोड़ी नीची जगह होती है, थोड़ी नीचे वैसे पानी भरा होती है, आगे सब हो चुके हैं, साफ सुंदर हो रहा है, ताल में दिखता सीधी जमीन हो जाए ताल, उस ताल में दिखता है। तो इस वजह से संसार दिखता है, सच्चा दिखता है, सच्चा सच्चा है ही नहीं, बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल इसी क्षण में स्थिर नहीं होता, हरदम बदलता है, बदलता बदलता मन दिखता है सच्चा है, और बदलता ना हो तो आप माँ के जन्म में छोटे से थे, इतने बड़े कैसे हो गए, जैसे रबड़ का थैला हो और मैं भर दे तो बड़ा हो जाए, ऐसे इसमें दूध घी अनार जड़ भरते भरते थैला बढ़िया बड़ा हो गया, ये बढ़ जाता है, ये घट जाता है, वही तो हरदम बदलता है, हरदम कोई ऐसा क्षण नहीं जिस क्षण में ये बदलता न हो, ऐसा क्षण नहीं है, हरदम बदलता है। तो हरदम बदलता हुआ रहता है तो ये सत्ता नहीं है, है अपना नहीं है, और है अपना परमात्मा का है, वो कभी नहीं बदलता, वो है जो का त्यों ही रहता है, वो कभी बदलता ही नहीं, और ये बदले भी नहीं रहता ही नहीं कभी, तो बहता है रहता नहीं, बहता है रहता नहीं, इसको सत्ता मानते हैं। तो संसार में सत्ता है इसको सत्ता मानते हैं, परमात्मा पता ही नहीं, वास्तव परमात्मा ही है, ये नहीं है, उसका ज्ञान सही है, जीवात्मा है, जीव अनेक जोड़ियों में जाता है, फिर ये तो है, रहता रहता है। अलग अलग अलग अलग अनेक शरीरों में गया और शरीर अलग है, जो इस मनुष्य शरीर से भी अलग ही है। वो अलग होता हो भी अलग दिखता नहीं, हमारा भान नहीं होता भाई अलग है, शरीर झूठा है, शरीर असत है, मैं असत हूँ, ऐसा ज्ञान जिसको है वो ज्ञान वाले जानता है। तो कम से कम ये समझ तो लेना चाहिए, मान तो लेना चाहिए, ये माना हुआ ही है, माना हुआ फिर माना हुआ नहीं फिर जाना हुआ हो जाएगा, पर पहले माना हुआ होता है, माना हुआ के बाद में जाना हुआ होता है, फिर जान लेते हैं शुरू। और संसार है नहीं जानने से सच्चा दिखता है, जाने से ठीक है तो पोल निकल जाएगी। मतलब संगत जो दिखता बिल्कुल जो दिखेगा, इस तरह से शीत कोट होते हैं, ये ठंडी पड़ती है ना, धोरा के पास देखो मकान दिखते, मकान देखो मकान दिखता कबूरा जाए सब मकान मकान दिखता है, दिखे शीत कोट है वो दिखता है, ऐसे ही संसार है। हरदम लीन हो रहा, हरदम लीन हो रहा, हरदम हरदम लय में जा रहा है, हरदम अभाव में जा रहा है, ये सही चित्ते से अभाव में जा रहे हैं। 100 वर्ष पहले एक भी नहीं था, 100 वर्ष के बाद एक भी नहीं रहेगा, हरदम नहीं में जा रहा है, हरदम नहीं में। तो पहले ये नहीं था और फिर नहीं रहेगा और मर्दों में नहीं मिल जा रहा है, तो ये नहीं है। नाशतो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, सत्ता नहीं है, ये परमात्मा है, ये नहीं है। अपने लोगों में नहीं में तो है भाव हो रहा है, जो है उसमें नहीं भाव हो रहा है उसमें नहीं भाव, ऐसा उसे ख्याल नहीं है, उसे ध्यान ही नहीं है। परमात्मा नहीं रूप से भी नहीं दिख रहे, क्या उपेक्षा हो गई। और ये ठोस दिखता सच्चा है, सच्चा है नहीं, कच्चा पर भी दिखता है इसका, और दिखते तो मर जाता है, मरने के बाद दिखता ही नहीं। इसी केस में एक वर्ष में एक दो तीन चार मृत्यु हो जाती है। तो मरने वाले शेठ जी ने कहा कि भाई तुम्हारा वर्ष है और आने रीति तो बताना क्या है, वह किसी ने नहीं कहा, शेठ जी ने मरने वालों को कहा, जो मरने वाले हैं तुम अभी भी तुम्हारे पास जा रहे हैं तो तुम्हारे वहां जाने की शक्ति, कहने की शक्ति, तुम्हें ताकत हो, तुम्हारे को पता ना कहाँ गए हो, कैसे हो, कैसे रहे वहां, वो पता ना किसी ने नहीं कहा। मेरे सामने कहा मरने वाले को, मैं तुम्हारा बता सको, तुम्हारी शक्ति हो, तुम्हें ज्ञान भी हो, बसने की अधिकार नहीं होता, बसना अधिकार हो तो बताना कि तुम कौन क्या है, कहाँ है, कैसा है, तो कुछ नहीं कहा नहीं। तो आवाज तो दिखता सभी, और फिर दिखता ही नहीं। शेर जी, भाई जी, घनश्याम जी, सुखदेव जी गए, वो दिखते ही थे, बिल्कुल दिखते ही, ऐसे ही सब है सभी, पहले अभाव था और पीछे अभाव होगा और वर्तमान में अभाव हो जा रहे, तो अभाव ही है, अभाव ही अभाव। ऐसा व्यंजा सुत हो जाती खास पोस्ट से करा और वही मेरे स्नातक और सर सिंह धनुरा चार बार होते ऐसा व्यंजा सुत ये व्यंजा सुत है खपुस से आकाश के फूलों का मुकुट बनाया है और सत्संग धनुरा खरगोश के सिंह का धनुष बनाया है और कृष्णा के स्नान वही कृष्णा के नदी में स्नान किया है और ये जा रहा है खपुस से करा आकाश के फूल है अगर फूल लगता है सर सिंह धनुर खरगोश के सिंह का धनुर खुशी होते ही सर सिंह कृष्णा तक वीर कृष्णा के जगह स्नान किया इसने बंदा सुत बंदे तो सुत ऐसे सुत बंदे ऐसे ऐसे बंदे सुत हो जाते कब उस से करा मैं कृष्णाम बजे स्नात कब उस वक्त से करा सत्संग तनु धरा ऐसे संसार अभी कोई कहे शरीर थी नहीं कुछ जान करे आप क्या बता सकते हो कि ये पुस्तक बता सकते हो उसे दिखे हुई बात हंसता सकते हो वो कही हम मानते नहीं बताओ साक्षात बताओ क्या है शरीर तो कोई हमारे पास प्रमाण नहीं है प्रबल ठोस प्रमाण क्या है बता सकते है लिखा बता सकते है काव्य बता सकते है पुस्तक बता सकते है वो कहते साक्षात हुए आवे बता दो क्या बता सबका भाव पहले भाव जन्म से पहले भाव मरने के बाद अभाव और जीते समय भाव तो अभाव ही अभाव है अभाव सब संसार का भाव मेरे कुछ नाम बड़ी स्नात सिंह घोड़े का अंडा है घोड़े का अंडा घोड़े का अंडा होती इस तरह संज्ञान अनुसार मयूरी का अंडा मयूरी का अंडा होता इसमें कितने रंग निकल जाते कितने रंग बड़े पक्के बड़े मेरे पाख रंग बड़े पक्का बड़ा एक अंडे में कितना पक्का पक्का रंग है ऐसे संसार कितनी भाषाएं है कितनी आकृतियां है कितनी है परमाणु सत्य है जीव कोई तो है परमात्मा तत्व को जानने वालों की दृष्टि में एक परमात्मा थी वासुदेव स्थान हो गई थी सब आत्मा सब एक वासुदेव भगवान है मेघ तृष्णा में जल भोग है, वह किरण है, सूर्य की किरण ही है। शीत गोट में शीत है केवल, ऐसे भगवान ही है, परमात्मा ही है। परमात्मा की जगह संसार दी गया है, जैसे रस्सी की जगह सांप दिखता है, दिखता है। इस जगह परमात्मा है, सत्ता एक परमात्मा की है, मुझे सत्ता संसार की दिखती है। तो रस्सी की सत्ता दी थी, सर्प की सत्ता, सर्प है सर्प है। किसी को जल की धारा दी गई, किसी को पृथ्वी फटी हुई है धारा दी गई, किसी को वृक्ष की छाया दी गई, उसमें कई खबर है, किसी को सांप दी गए, तरह तरह ऐसे संसार प्रत्यक्ष बदल जाएगा, इसमें बदल जाएगा नहीं। जिसमें बदलने पर भी जो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम्, विषमेषु भूतेषु समम् गच्छस्तु तिष्ठन्तम् अभिनिष्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। नाश में जो अविनाशी को देखता है, बदलने वाले में न बदलने वाले को देखता है, क्षण भंगुर में जो नित्य नित्य है वो देखता है, उसका देखना सत्य है। परमात्मा है सब में, जिस परमात्मा की सत्ता से संसार की सत्ता दिखती है, संसार है और है नहीं। ये है दिखता है, है। नहीं की जगह है दिखता है, संसार नहीं है, परमात्मा है। अब वो है वो दिखता नहीं, रसी नहीं दिखती, सांप दिखता है, सांप रसी नहीं होती, सांप मर जाए। संसार दिखता है, परमात्मा को देखे तो संसार मर जाए, संसार देखे तो परमात्मा मर जाए। परमात्मा तो है, वो मिटता है नहीं, संसार टिकता है नहीं, ये टिकता नहीं वो मिटता नहीं, परंतु नहीं मिटता है वो टिकता नहीं, और जो मिटता है वो टिकता नहीं। ऐसा वंध्यास तो हो जाती, धात्री कथा, धात्री कथा दाई धामा शिवा। छोटे बच्चे थे, उनको दाए दाई कहते थे, तुम्हारो कहानी सुनाओ, कहानी हाँ माँ सुनाओ सुनाओ। देखो तीन पुत्र थे, तीन तीन पुत्र थे, दो तो घर में आए ही नहीं, एक ने जन्म ही नहीं लिया, ऐसे तीन पुत्र थे। वे तीन पुत्र यहाँ से चले तो आकाश में चले गए, आकाश में मेरी तृष्णा के जल में डूबी गई उन्होंने, और आकाश के फूल आगे बढ़ाया धनुष, और उस आकाश में बगीचा लगा, बगीचा फूल वही वृक्ष लगे हुए, वृक्ष होंगे फल जो नीचे लटक रहा है एकदम पृथ्वी पर आ जाए, जैसे लटक रहा है तब फल लगा हुआ है, ऐसे विश्व में गए बड़े बार वे फल खाए और वे अंतर अत्यंत भाव नगर में रहते थे, अत्यंत भाव नगर में रहते और असत शहर में ठहरे हुए, ऐसे तीन राजपुत्र धात्री बार्जुन बेदो या धात्री भक्ति शुभम कथा ऐसी शुभ कथा कह रही वाग्य था मां मां ठीक तीन पुत्र वो सच्चा मानता है जो निर्विचार नहीं याद दिया विचार बोली गए बिना विचार गई मुझे समझाती नहीं पता है और दो घर में ही नहीं आए एक ने घर में नहीं दिया ऐसे तीन पुत्र दाते भक्ति सुभा कर रहा हूं योग से बता रहे ऐसा संसार है तो छा साधन बचे से त्रिला ये संसारी माया तीन तरह की बताई एक तुच्छ वह नहीं है और अनवचनीय है विचल नहीं कर सकते और वास्तविक ठोस रुपया है पैसा है ठोस तुच्छा साधन बचनीय से वास्तविक से त्रिता तीन महीने वाली माया के तीन भेद है एक तुच्छ है सुश्रृंगीर है और वो तुच्छ कहते हैं एक अनिर्वचनीय है निर्वचन निर्वचन करे तो कर नहीं सकते और एक ठोस है तीन भेद बताए नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण ये है नहीं भाई है एक परमात्मा परमात्मा का है अपना संसार में दिख रहा है ऋषि का हर्ष है अपना दिशा साप में परमात्मा है नारायण नारायण नारायण प्रवाह रूप से संसार स्थिर है ऐसा जो जानता है उसको भगवान वेद वेद कहते हैं अभी से बताया ना उसने तो वो वेद भी कैसे हुआ वेद के तत्व को जानने वाले असली जानते हैं संसार को असली वेद के तत्व को जानने वाले माने प्राहु अभ्यम अभ्यम प्राहु अभ्य कहते हैं कैसे प्राहु अभ्यम है नित्य मानते हैं नित्य कहते हैं प्रवाह रूप से नित्य कहते हैं नित्य प्राहु हो जाता है प्राहु रभ्यम उर्वोलम मदशाक वसुतम प्राहु रभ्यम जो कहते हैं ऐसा कहते हैं है तो वही ऐसा कहते हैं तो वही